To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 19 marca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Czekamy na decyzję pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Rzeczniczka PiS-u w ten sposób mówi o wycofaniu z Sejmu noweli ustawy o KRS. Dobre noty polskiej gospodarce wystawia szefowa OECD. Mówi też o potrzebnych zmianach w podatkach i większych nakładach na edukację. Prezydent Ukrainy nazywa wybory w Rosji polityczną farsą. Projekt noweli ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa został wycofany w oczekiwaniu na decyzję pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. Powiedziała o tym rzeczniczka PiS-u Beata Mazurek. Zgodnie z nowelizacją pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego Rady zwoływać miał prezes Trybunału Konstytucyjnego. Teraz takie zadanie ma pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Gersdorf w połowie marca złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącej KRS. Nie mówiła, że nie zwoła posiedzenia, ale jej rzecznik wskazał, że w ustawie brakuje przepisu, który określałby, w jakim terminie ma to zrobić. Jest natomiast zapis o tym, że posiedzenie powinno się odbywać co najmniej raz na 2 miesiące. Ostatnie było 3 marca. Nie chcemy, by działanie Sejmu było odbierane jako presja na prezes Sądu Najwyższego. To taki gest dobrej woli. Tak powiedział Marek Ast z PiS-u. Trzeba poprawić system podatkowy, więcej zainwestować w naukę i edukację, a także przyjrzeć się reformie emerytalnej. Poza tym gospodarka jest oceniana pozytywnie. Taką notę wystawiła Polska Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Podczas spotkania z dziennikarzami zastępca sekretarza generalnego OECD Marii Kiviniemi powiedziała, że polska gospodarka ma się dobrze. Wzrost gospodarczy w 2017 roku to 4,6%. Oczekujemy, że w 2018-19 wyniesie około 4%. Wzrost napędzają dobre środowisko zewnętrzne z solidną odbudową strefy euro. Pomaga też wprowadzony w 2016 roku program Rodzina 500+. Kiviniemi przypomniała, że rządowi udało się uszczelnić system podatkowy, zmniejszyć deficyt i sfinansować programy socjalne. Zwróciła też uwagę na potrzebę większego finansowania infrastruktury, badań, opieki zdrowotnej czy szkolnictwa. Poza tym rząd powinien też przygotować się na mniejszy niż teraz strumień pieniędzy z budżetu wspólnoty. Eksperci zalecają również obniżenie stawek VAT i podniesienie podatków związanych z ochroną środowiska. Nergal przed sądem za obrazę polskiego godła. Oskarżeni to Adam Darski, lider zespołu Behemoth, jego dwaj współpracownicy. Grafik Rafał Wechtorowicz oraz Maciej G. Wszyscy odpowiadają za obrazę polskiego godła plakatem promującym trasę koncertową Rzeczpospolita Niewierna. Widać na nim ptaka stylizowanego na polskie godło oraz węże czy odwrócone krzyże. Oskarżeni przed gdańskim sądem okręgowym nie przyznali się do winy. Adam Nergal Darski jako argument na swoją obronę podawał inne przykłady grafik przypominających godło. To, co przedstawia plakat Behemota, to nie jest godło. Problem polega na tym, że jeżeli ktoś się obraża, to najczęściej jest to problem wewnętrzny. Jeżeli mi coś nie pasuje, ja to muszę przerobić sam ze sobą, a nie biegać po sądach. Może się narażę tutaj kilku Polakom, przepraszam z góry, ale jestem wielkim antyfanem piłki nożnej. Patrząc na logo PZPN i widzę orła wpisanego w piłkę do grania, mnie to boli, ale to tylko mnie boli i ja to muszę sam przerobić. Innego zdania jest prokurator Maciej Kroplewski. Mamy zabezpieczone w sprawie dwie opinie biegłych. W sprawie powołałem dwie osoby w charakterze biegłych. Jedną osobę, która posiada wiedzę z zakresu heraldyki i jedną osobę, która posiada wiedzę z zakresu historii i ikonografii. W naszej ocenie te opinie są wystarczające, aby uznać, iż oskarżeni swym zachowaniem powinni znamiona przestępstwa z artykułu 137. Prokurator powołuje się również na zabezpieczoną korespondencję Adama Nergala Darskiego z Rafałem Wechterowiczem. Mieli oni ustalić, że plakat będzie nawiązywał do polskich symboli narodowych. Ukraiński prezydent Petro Poroszenko nazwał wybory w Rosji i ich rezultat polityczną farsą. Ukraiński przywódca ostro skrytykował też przeprowadzenie głosowania na okupowanym Krymie. We wczorajszych wyborach prezydenckich wygrał Władimir Putin. Petro Poroszenko nazywa przeprowadzenie przez Rosjan wyborów na Krymie kolejnym brutalnym naruszeniem prawa międzynarodowego. Prezydenckim wyborem w Krymu. Na Krymie legalne mogą być jedynie wybory prezydenta Ukrainy. Prezydenta Ukrainy. Zdaniem Petra Poroszenki nie tylko bezprawne głosowanie na Krymie sprawia, że legalność rosyjskich wyborów jest wątpliwa. To w całości była polityczna farsa, która nie miała niczego wspólnego z demokratycznymi wyborami. To były wybory bez wyboru, bez wolności słowa.

Ach, głupi, ach, biedny byt. Dał się złapać wstyd. To głupi byt. Mógł podziwiać świt i wstaje słonko, oko dzionka cudne. Wstaje słonko prosto z nocy. Znów ta obca funkcja. Słonko złotko, powiedz mi, czy twój pomysł co tak lśni? Promyk! Co tak lśni? A promyk czy pomysł? Mówi tobie, twojej osobie, ty, tylko ty, naper ty. Tak. Jak do szczęścia my. Prawda. Wstaje słonko, oko dzionka cudne, ajda-da, ajda-da. Wstaje słonko prosto z nocy dna. Ajda-da. My są proste ludzie, my do smutku mamy wstręt. O tym bycie i niebycie to był głupi wtręt. Nam się marzy i do twarzy nam happy end. I razem. Nam się marzy i do twarzy nam happy end. Kto tam? Fachowcy! Przez cały kraj idziemy dwaj, czy słońcem, czy śnieżek, czy złota. Niezbędna jest, czy chce ktoś, czy nie, w pionie usług fachowa robota. Czy to sens ma kląć, że ten świat z kiepskiego zrobiony surowca? Bo dobry Bóg już zrobił, co mógł, teraz trzeba zawołać fachowca. Panie majster, a? To też? A pokaż, no co to jest? O. No, co to jest? No, co to jest? No, coś jakby ciepłe gacie. A ty oszalałeś, docent, chyba. Chcesz mnie skompromitować? Pakuj to, co powiedziałem. Tak jest, panie majster. Cholernie się denerwuję tym pańskim wyjazdem. A ja nie. Pan majster to ma stalowe nerwy, a to? Nie widzę. Chyba koker. Kocher, kochany, musowo. Przecież będę chyba coś pił, jadł, nie? To na czym przyrządzę? No, pewno teraz wrzucę kostki denaturatu jeszcze. Tak. Kabanosy mnie schowałeś? Tak, panie majster, żywczańską i kaszankę podwęconą domowym sposobem konserwy, zupy w proszku, tak. Proszek do pieczenia, tak. I pieczeń w proszku. No i dobra. Zastanawiam się, docent, z tym śledziem. Wziąć go czy nie? Ja myślę, że no. Może pan wziąć. Będzie pan miał na posiłek w podróży. Racja. Szybko się z nim uwinę, to nie zdąży zalecieć. A kiedy pan zaleci? Ja zalecę, kochany, za 2 godziny. Będę na miejscu, a tam mają na mnie czekać. Pan majster pierwszy raz tak podróżuje, co? Samolotem? Tak. Raz to leciałem w wojsku, jak miały być skoki, ale wiesz, nie pamiętam, bo zemdlałem. Tak mnie przewiało, no i teraz drugi raz. Boi się pan. Ty głupi chyba jesteś, docy. Wtedy też się nie bałem, tylko mówię ci wyraźnie, mnie przewiało, a teraz, kochany, to samoloty odrzutowe. Z eksportu. Co? No, te odrzuty. Zamknij się i słuchaj, jak chcesz. Siadasz, nie? I chcesz zapalić papierosa. Tak. A tu napis. Nie palić. Aha. Startujemy. Napis gaśnie. Wyjmujesz fajkę. Chcesz zapalić, a tu znowu napis. Nie palić. Lądujemy. Niesłychany, aż mnie mróz przeszedł po kościach, jak pan to mówi. No to pakuj, nie teoretyzuj. Nie, kapelusza? Kapelusza nie. Polecę w nim. Pokaż go. Jasne. Będzie majster wyglądał jak Eden. Ty, ja już cię prosiłem, żebyś przy mnie taki słownie mówił, tak? No. A kapelusz? Dlatego biorę, że beret zgubiłem. Wczoraj w barze Kasztan. Takim małym zamieszaniu. Strasznie byłem do niego przywiązany. Nigdy go nie zdejmowałem. Jak się nawet w nocy pognił, to wiesz, wystarczyło go tak o, ręką strzepnąć, o, i już miał fason. No tak. A to patrz, cholera wie, gdzie to ma przód, gdzie to tył. No, w berecie. Tak? Panie majster, to jeszcze chyba trudniej znaleźć przód albo tył. Trudny, co ty tam wiesz? Na przodzie miałem tłustą plamę, a z tyłu była dziura. O, w kapeluszu też można zrobić. Tak? A ty wiesz, że to jest myśl? Ty nie jesteś taki głupi docent, jak myślisz. Wiesz co? To mnie zrób tak. I plamę sobie pan majster życzy z boczku? Nie, na środku. Nie, ja pytam, czy plama ma być od boczku, czy od kiełbasy. A mnie jest wszystko jedno, wiesz, byle była wyraźna. Gdzie paszport? Razem z biletem w pańskiej podręcznej skrzynce z narzędziami. A referat? No jak to referat? Wsunąłem panu majstrowi do kapelusza. A dlaczego? No bo kapelusz był za obszerny. A tak to w każdej chwili może majster go wyjąć i mówić, jak to się mówi, z kapelusza. No, tak? To dobra, no. To pakuj dalej. Panie majster, a jak to będzie wyglądało? Co? No to sympozjum, to pańskie wystąpienie. To... No normalnie, kochany, zapowiedzą mnie, wejdę na mównicę i odwalę swój referat. Po angielsku? Po angielsku? A po jakiemu? Po japońsku? Po japońsku to ja mogę tylko zjeść śledzia po japońsku. Nie mam, tylko kanapki. Mogą być te z kiełbasą. Dużo będzie ludzi, panie majster. 284 delegatów i 285 obserwatorów. i 2500 zaproszonych gości. Z ramienia i z nazwiska. Panie majster, no? I pan tam będzie. Nie, jak pragnę trafić na gwinty, łzy mi same idą do oczu. Panie majster, niech pan opowie, jak tam będzie, jak będzie pan przemawiał po angielsku i w ogóle. Ja cię przyślę pocztówkę. To nie to samo, nie to samo. No dobra, dobra. Tylko no pakuj, dobra. Pakuj. Tak. Te rzodkiewki na wierzch, a powidła owiń kapą. Już, a po co ta kapa? Ta kapa na prezenty. Potnę na kawałki, będę dawał jako serwetki. Pan majster to ma głowę. No to uważaj, bo zaczynam. No. Ladies and gentlemen, i ty ojcze proboszczu. Nie, czekaj, stop, pomyliłem się, widzisz? Ale początek zostaje, początek zaraz. I am very, very glad. Sir, my lord, I am very glad. Panie majster, ananasze to będzie tak, że ogólnie, prawda, pozdrawiam wszystkich fachowców. Że chociaż inne nasze twarze i języki, to myśl jedna, bo nieważne czyś murzyn, czy murzynka, fachowcy wszystkich fachów powinni się łączyć, utworzyć coś w rodzaju wielkiej rury, rura do rura, gwint pasuje do gwinta. Brawo, brawo, brawo, brawo. Jasny, i tak będzie. Gwint. Co? Panie majster, nastąpiła tragedia, do kapelusza włożyłem papier śniadaniowy, a referatem owinąłem kiełbasę, niech pan spojrzy, przetłuściło się, no. No nic nie można odczytać, co teraz? Będzie pan mnie chyba zabije. Pokaż to, pokaż. Nie papier, kiełbasę ośle, co tam referat, kiełbasa. Kiełbasa się mogła zepsuć od tego druku, to by była dopiero tragedia, no nie, nie. Nie ma rady, muszę spróbować. Coś tak jakby lekko, lekko. Drukarnicza, ja jeszcze muszę więcej spróbować. No ty co, jak się gafisz? Siadaj i pisz. Co, panie majster? A to co, referat? Ja nie znam angielskiego. A to mnie to obłaził, słyszysz? No, zaczynaj. Jak mus, to mus. Piąta rano w mieście Łodzi, w parku trzech wódeczkę goli. Ptak świergoli, pies ujada, patrol cichcem się zakrada. Jest niedziela, słońce wschodzi, piąta rano w mieście Łodzi. Po posiłki kapral skoczył, we dwóch trudno trzech otoczyć. Cóż, że zieleń, cóż, że kwiaty, gdy brak szmalu na mandaty. Na nic wszelkie tłumaczenia, władza serce ma z kamienia. Sprawa pachnie bardzo źle, ratuj ich, panie Manet. Rzeknij władzy pan łaskawie, że śniadanie to na trawie. Wątrobianki nie dojedli, w radiowozie rządkiem siedli. Głupio wyszło, jak widzicie, sztuka sztuką, życie życiem. Sztuka sztuką, życie życiem. Życie sztuką. Magda Żuk, Żywe obrazy, czyli powtórka z Maneta. I teraz proszę sobie w wyobraźni dokleić do obrazu śniadanie na trawie majstra, zajadającego kiełbaskę. Gdzieś tam obok tego pana w czarnym turbanie. Można ulepszyć dzieło sztuki, można i to jedna smaczna kiełbaska wystarczy, nic skomplikowanego. A jeżeli ktoś przy okazji tego aktu twórczego odkryje w sobie talent do ulepszania rzeczywistości, opisywania jej w ciekawy sposób, to przypominamy, że już tylko do 13 kwietnia można wysyłać zgłoszenia na ogólnopolski turniej małych form satyrycznych w Bogatyni. Strona, na której znajdą państwo wszystkie potrzebne informacje, regulamin, to www.turniej.com.pl, a powtórzę, bo czemu nie, www.turniej.com.pl. My za dzisiaj dziękujemy. Na zakończenie, skoro była lekcja fachowości i sztuki, to teraz lekcja matematyki. Po drugie w piosence Przemysława Kmietiana, po pierwsze w skeczu kabaretu Moralnego Niepokoju. Gdzieś w głębi kraju jest zakład, w którym toczy się nasza historia. Nieważne, co produkuje, ważne, jak daje sobie radę w trudnych czasach kapitalizmu. Dzień dobry, panie dyrektorze. Można? A, pan Mrumica, tak. Bo widzę, że pan tutaj czyta kolorowe, fachowe pismo, to nie wiem... Czy nie przeszkadzam? A, czytam. Nie, nie przeszkadza pan. Dopóki nie stanie pan między mną a piktorialem Luizy z Alabamy, to nie ma takiej możliwości. To dobrze. No. Właśnie, panie dyrektorze, tak. Bo jest sprawa. Ja się dowiedziałem, że pan szuka nowego księgowego. A, tak. Wie pan co, bo panie Mrównico, okazało się, że ten stary to w ogóle

z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Minęła 13.30. Trójka żąda debiutów. Dziś bulgoty. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Rządza, witamy. Dziś zespół Bulgoty, prawie w komplecie w studiu. Witam panów. Tak, witam. Prawie w komplecie. Andrzej Malkowalczyk, który będzie miał dzisiaj przyjemność wyrażenia swojej opinii na temat zespołu. Witam serdecznie wszystkich. Pierwsze wrażenia. Tak sobie popatrzyłem na czas tego utworu i on mniej więcej trwa tyle, co ja mam do najbliższego sklepu. I mi się strasznie by fajnie przy tym, i tak zrobię, tak lasami przejechać samochodem słuchając tego. Mam takie, myślę, że w samochodzie świetnie by się tego po prostu słuchało. No to jest taka muzyka, gdzie co, gaz do dechy? No, nie będę się podkładał, bo za chwilę będę wracał do domu. Może powiedz jeszcze słów parę, jako no, nie, człowiek, generalnie który sam na gitarze gra od zawsze. Tak, no tym bardziej, że jestem pianistą z wykształcenia. Na gitarze gram, bo łatwiej wozić. Słuchajcie, no, absolutnie, znaczy mi się to podobało w takim sensie, że jest to na pewno jakieś... jest to przemyślane. Nawet czasami mam wrażenie, czy nie aż za bardzo. Podziwiam zespoły, które grają w ten sposób, że w ogóle pamiętają te zmiany temp i tego typu historie. Jestem człowiekiem dość prosto skonstruowanym. Ale to absolutnie jest coś, czemu wierzę, co jest fajne i mówię, w drodze miło będzie mi tego posłuchać jeszcze raz chętnie. No super, dziękujemy. Na swoim kończeniu nie macie jeszcze całej płyty, na razie tylko tak zwana epka, 6 utworów, długich co prawda, także prawie na samą płytę by się zmieściło. Powiedzcie troszkę o wspólnym graniu, bo zdecydowaliście się, że jednak to będzie granie, że nie będzie to zespół wokalno-instrumentalny, tylko muzyka instrumentalna. Tak. Mieliśmy po prostu pomysł, żeby spróbować zrobić po prostu coś całkowicie innego, niż jakby słychać na naszej scenie muzycznej tu w kraju, i myślę, że no, nam się, powiedzmy, no nieskromnie powiem, jakoś tam to udało. Faktem jest, że na początku miało to być jakiś, powiedzmy, zespół w takich ramach typowych, czyli wokalista i piosenki, ale po jakimś czasie, no nie wiem, przyszła taka chęć, żeby spróbować po prostu zmierzyć się z taką muzyką instrumentalną i nam się to spodobało. Co prawda pracy dużo przy tym było, ale no no nie wiem, jakoś nas to tak wciągnęło, że po prostu postanowiliśmy to pociągnąć. Nie no, jeśli macie z tego frajdę, jeśli lubicie ze sobą być, to jest najważniejsze. Jeśli komuś się jeszcze do tego wszystkiego to innym ludziom spodoba, no to już jest jakby pełnia szczęścia. Przepraszam, że tak wtrąciłem, ale to... Bo tu jestem. Ale to jest tym, że nie opieramy muzyki na wirtuozerii, ponieważ... Nie posiadamy takowej. Byśmy mógł pójść do mikrofonu, a nie obok mikrofonu. Ale pomógł nam bardzo Bartek Klawiszowiec. Mm-hmm. Jego niekonwencjonalne podejście do muzyki. I pewnie troszkę pomógł jeszcze wam Piotrek Łukaszewski, który widzę, że całość miksował. Tak. Piotrek jakby ogarnął to nasze nagranie, bo... Brzmieniowo. Tak jak wcześniej mówiliśmy, nagrywaliśmy to, powiedzmy, no w takich warunkach dość skromnych. Mhm. Tak zwany partyzant i jakby on, duża jego rola, że po prostu wyciągnął z tego jak najwięcej można było wyciągnąć i to po prostu zrobił, ogarnął, do kupy złożył. No to posłuchajmy jeszcze jednego nagrania w takim razie w tej chwili. Trójka Żanta Debiutów. Dziś słuchamy zespołu Bulgoty. Dołączył do nas Mariusz Owczarek. Dzień dobry. Dzień dobry. W końcu zdrowy. Mam nadzieję. Mariusz, twoje zdanie na temat tego, co usłyszałeś. Przede wszystkim, panowie, wielki plus za odwagę, bo takich zespołów na naszym rynku nie wiem, jest. Nie. Są takie zespoły? Spotkałeś się z takim podejściem, żeby tak zagrać sobie bez wokalisty? Nie. Pójść tak znaczy, na całość? Też mam, często jestem zapraszany do jury różnych konkursów i rzeczywiście to są bardzo rzadkie przypadki, żeby ludzie chcieli grać po prostu instrumentalnie w takim stylu. No, z takim kosztem i no to fajnie. Znaczy ja się bardzo cieszę też dokładnie to samo, podpisuję się pod tym. Odwaga, wchodzicie sobie w swój świat i dokładnie, bądźcie tak konsekwentni, róbcie swoje i wszystko będzie dobrze. Tu poza anteną już mówiliście, że to jest tylko początek, będzie więcej materiału na całą płytę? Jak to wygląda? To znaczy, no materiału na całą płytę jest oczywiście więcej. W tym tygodniu spróbujemy zarejestrować dwa następne utwory w studio. Mamy taki pomysł, żeby to po prostu zagrać na żywo. Zależy nam bardzo na tym, żeby po prostu zagrać to wszyscy razem, uchwycić tą taką energię i jakiś taki, nie wiem, klimat wspólnego muzykowania. Zobaczymy, jak to się uda nam. No, mamy plany takie. Andrzej mówił, jak były wyłączone mikrofony, że nie mógłby z wami grać, ponieważ by nie zapamiętał tych wszystkich dźwięków, które są tam. To jest dla mnie to zupełnie, znaczy tym bardziej absolutny szacunek tutaj. To właśnie, koncertujecie czasami? No, tak. Nie gramy dużo, jakby skupiliśmy się bardziej teraz na jakiejś takiej, powiedzmy, promocji tego materiału, bo po to w końcu to nagraliśmy, ale tak, mamy plany po nagraniach tych studyjnych. Chcielibyśmy się przygotować z dodatkowym instrumentem. Mogę zdradzić, że to będzie saksofon. Bartek jaki? Barytonowy. Barytonowy saksofon, saksofonista. Chcemy jeszcze jakby wzbogacić to brzmienie o saksofon. I te nagrania dwa, które będziemy robili, to właśnie już saksofonistą. No to ciekawe, bo ja wiem, no z tym, to już kompletnie, następny dobry pomysł. On też nie może zapamiętać tych utworów. Tak, no, uczy się. Zawsze można robić jam session przy okazji koncertów. A macie kontakt, bo teraz ten świat się tak strasznie skurczył, macie kontakt z kapelami o podobnym profilu, że tak powiem, działania? Ze świata? Nie. Nie ma takich kapel. Co za pytanie, no, bardzo przepraszam. No chcielibyśmy mieć taki. Mam nadzieję, że no, uda nam się jakoś nie wiem, może w tym roku już jakoś wkroczyć na taką ścieżkę grania na żywo częściej. I mam nadzieję, że może się z kimś tam, nie wiem, podepniemy z zespołem, który chciałby, nie wiem, taką muzykę przed swoim koncertem, a może wspólnie z jakimś innym zespołem gdzieś pojeździć, pograć. No, taki jest plan, ale no zobaczymy. Znaczy myślę, że przede wszystkim trzeba o tej pierwszej płycie tak na poważnie usiąść i przemyśleć, jak ona ma brzmieć, bo to wam pomoże, tak jak mówisz, w pokazaniu się gdzieś na jakimś festiwalu może, jeszcze kiedy nie będzie ciemno na festiwalu, kiedy już grają te największe gwiazdy, tylko wcześniej, ale żeby z muzyką wyjść do ludzi, z graniem no, na żywo wyjść do ludzi, no. Bo to jest... To jest podstawa, no ale jednak płyta to jest jednak ten bardzo ważny krok. No dokładnie, nagraliśmy tą mapkę właśnie dlatego, żeby pokazać ludziom, między innymi właśnie tutaj w Trójce. Dziękujemy w ogóle za zaproszenie przy okazji i no po to ona jest, żeby pokazać jakby co robimy i oczywiście... Zasygnalizować, że tak, jesteście. I oczywiście na żywo jak najbardziej, no bo to jakby nas najbardziej kręci granie jakby razem wspólnie. To teraz ze studia jeszcze cały czas Bulgoty, trzeci utwór. We'll be right back. tytuł tajemniczy C3, D2, zespół Bulgoty. No to jeszcze panowie, żebyście zarejestrowali kolejne nagrania studyjne. Przynieście nam koniecznie to, co zrobicie jutro, pojutrze. Oczywiście. Będzie z tego filmik też, mam nadzieję, fajny, także na pewno dostaniesz informację. W związku z tym, że jest Andrzej Pemol Kowalczyk wraz z nami, no właśnie, masz nową płytę zupełnie świeżą. Szczerze mówiąc, ta płyta mnie troszkę zaskoczyła, bo nie spodziewałem się czegoś takiego. Jest różnorodna, gości sporo. No, to jest chyba moja, nie wiem, 12 w ogóle płyta, ale trzecia suita. 20 lat temu, 22 lata temu zrealizowałem suitę, która się nazywała To mi przypomina drogę, wtedy to tam jeszcze z Johnem Porterem, z Jarym, chór był duży, potem był projekt Oddział Otwarty, czyli płyta Cegiełka na rzecz Domu Muzyki i Transformacje, to też była suita i tam Piekarczyk, co, no dużo, dużo, Artur Gadowski, dużo gości. No i zamykam jakby taki rozdział tych suit. Zresztą same piosenki nigdy mnie tak nie do końca rajcowały. Zawsze chciałem robić jakby większe formy. Oczywiście w przypadku, tak jak tutaj u kolegów, były początki trudne, związane oczywiście ze sprzętem, z kasą i tak dalej. Na pewne rzeczy trzeba zapracować, poczekać i tylko trzeba być jakby tutaj wytrwałym. No i teraz jest ta płyta wydana przez Polskie Radio pod hasłem Zemolem, zanim się nazywa. No bardzo dziękujemy słuchaczom razem w imieniu Andrzeja Pędzielskiego i swoim. Dziękujemy za głosy na utwór, który jest na liście Zanim wszystko dobrze. Płyta jest bardzo różnorodna, tak jak powiedziałeś. Nawet hip-hop jest, co to ze własnym synem zrobiłem. No mamy, jest Mirek Czyżykiewicz, z Kobrą napisałem jeden tekst do jednego z utworów. Aśka Trzepiecińska, Piekarczyk, Prońko. No jest bardzo dużo. No i ta płyta też po prostu jest różna. Dobrze, taką chcę po prostu, żeby nody nie może być. Może być. Andrzej Balkowalczyk, dziękuję bardzo. Mariusz Owczarek, panowie z zespołu. Dziękuję bardzo. Też dziękujemy. Ekipa radiowa, czyli Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tamasz Żonda. No i właśnie na koniec. Emol. Nic nie gra. Chodzisz skąd to w kąt? Pytasz, gdzie był błąd? Jak udało się właśnie ciebie wpędzić w nie. Wszystko dałeś im, siebie, swoje sny. Zawsze byłeś tam, gdzie potrzebny był twój śmiech. Oni kłamią, będą kłamać wciąż. Oni kłamią, dobrze to mi sios. Kiedy było źle, nikt nie pytał gdzie. Kiedy chodzisz spać, czy w ogóle wiesz co w snach? Przy kim budzisz się? O czym jest twój dzień? Nie odbierał nikt, nikt nie martwił się jak ty. Oni kłamią, będą kłamać wciąż. Oni kłamią, kończę to. Cudzy grzech, przecież wzięli tylko śmiech. Zostaw im ten świat pełen dziwnych kart. Nie usłyszą nic, dla